większość powiedziało, że nie mieliśmy racji. Mhm. Jestem przekonany, że w tym roku, jakby byli rozpisane wybory, to ich wynik byłby bardzo podobny, jak był wynikiem w roku 2020, czyli na rzecz opozycji. I to jest dobra puenta. Bardzo dziękuję. Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Dom Białoruski. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 29 maja, jest 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Łukaszenka rozumie tylko mowę siły, powiedział w Trójce szef Fundacji Dom Białoruski. Dziś odpowiedź polskich władz na prześladowanie Andrzeja Poczobuta. Stworzenie silnej partyzantki przyczyni się do obalenia reżimu Putina, mówi rosyjska niezależna publicystka. Recep Tayyip Erdoğan ponownie wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Rząd poinformuje dziś o reakcji Polski na represje reżimu Aleksandra Łukaszenki wobec działacza polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. W politycznym procesie został on skazany na 8 lat kolonii karnej. W piątek białoruski Sąd Najwyższy odrzucił jego apelację. Łukaszenka pomaga Rosjanom w inwazji na Ukrainie, więc sankcje przeciwko Białorusi muszą być takie jak przeciwko Rosji, mówił w programie trzecim Polskiego Radia prezes Fundacji Dom Białoruski Aleś Zarembiuk. Nie jestem zwolennikiem sankcji, ale w chwili, kiedy dziesiątki osób codziennie zatrzymywują, aresztowują w sobotę, w niedzielę i to trwa już ponad 3 lata, torturują w więzieniach, no to muszą być te sankcje, muszą być takie sankcje jak przeciwko Rosji. Polskie władze przygotowały listę kilkuset funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, między innymi prokuratorów i sędziów będących częścią aparatu represji. Opublikowany też został projekt rozporządzenia MSWiA o zawieszeniu ruchu towarowego z Białorusią. Stworzenie silnej armii antyputinowskich partyzantów przyczyni się do obalenia reżimu, powiedziała Radio Swoboda rosyjska publicystka Julia Łatynina. Od tygodnia niezależne media sporo uwagi poświęcają wkroczeniu na teren Rosji rosyjskich partyzantów walczących po stronie Ukrainy. Legiony Wolność Rosji i rosyjski korpus ochotniczy zapowiedziały, że będą wyzwalać rosyjskie ziemie spod władzy kremlowskiego reżimu. W ocenie rosyjskiej publicystki niezależnej Julii Łatyniny, wojskowy cel takiej operacji dywersyjnej to odciągnięcie od Donbasu jak największej liczby rosyjskich wojsk i zmuszenie ich do koncentracji na własnym terytorium. Zdaniem dziennikarki, jeśli rosyjscy żołnierze wzięci do niewoli zaczną dołączać do partyzantów, to będzie można mówić już o strategicznym zwrocie w tej wojnie. Dopóki obecny jest Putin, wojna nigdy się nie skończy. Dlatego ukraińskie władze powinny być zainteresowane przekształceniem tych wojsk w poważną siłę, która zdecydowanie zmieni rozkład sił wewnątrz Rosji. Niezależni rosyjscy dziennikarze przypominają, że po stronie Ukrainy walczą także oddziały Czeczenów, którzy chcą wolności i niepodległości swojej republiki. Są również oddziały Białorusinów, którzy zapowiadają obalenie reżimu Łukaszenki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest szansa na utworzenie w czerwcu unijnego funduszu wsparcia państw sąsiadujących z Ukrainą, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Ze środków tych mogłyby korzystać kraje, które przyjęły najwięcej uchodźców. W czerwcu czeka nas tak zwany przegląd śródokresowy wieloletniego budżetu i jest szansa, że takie pieniądze się pojawią. Polska właśnie naciska, żeby rezultatem tego przeglądu ram finansowych na lata 2021-2027 było stworzenie funduszu na pomoc dla krajów graniczących z Ukrainą, którzy przyjęli najwięcej uchodźców wojennych. Na wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy Unia Europejska przeznaczyła dotychczas m.in. pomoc humanitarną o wartości ponad 0,5 miliarda euro. Recep Tayyip Erdoğan podobnie wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów obecny szef państwa otrzymał 52% poparcia, a jego rywal Kemal Kılıçdaroğlu 48%. Tysiące zwolenników Erdoğana przez całą noc świętowały jego zwycięstwo wyborcze w Ankarze, Stambule i w innych tureckich miastach. Prezydent obiecał, że w pierwszej kolejności zajmie się odbudową terenów zniszczonych przez trzęsienie ziemi z lutego i walką z inflacją. Eksperci twierdzą jednak, że po zwycięstwie Erdoğana w Turcji zmieni się niewiele. Spodziewałbym się przede wszystkim kontynuacji, zarówno jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jak i na przykład kwestie gospodarcze. Mówi Karol Wasilewski z Instytutu Badań nad Turcją. Wielu osób sądzi, że Tayyip Erdoğan dokona jakiegoś radykalnego zwrotu w gospodarce. patrząc na komunikaty ze strony Tayyip Erdoğana, raczej nie należy się tego spodziewać. Recep Tayyip Erdoğan rządzi Turcją od 20 lat, najpierw jako premier, a teraz jako prezydent. Wkrótce rozpocznie trzecią kadencję jako głowa państwa. Erdoğan włada dłużej niż założyciel nowoczesnej Turcji Kemal Atatürk, który był prezydentem przez 15 lat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dla upamiętnienia 75. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się prapremiera oratorium Tak musiało być. W muzycznej formie opowiada ono o życiu, bohaterskich działaniach i męczeńskiej śmierci jednego z największych bohaterów polskiej historii. Kompozytor Hubert Kowalski mówi, że wartości, które reprezentował rotmistrz Pilecki, są ponadczasowe. Jego życie, jak miałem okazję przez ten ostatni rok się temu bardziej przyglądać, jest tak pełne symboli, pewnych wątków, które są wciąż aktualne dla współczesnego człowieka, że wręcz w takim dużym nawet utworze, który ja tutaj próbuję pokazać, nie sposób jest naprawdę wyciągnąć wszystko to, co w jego życiu było. Więc mam taką nadzieję, że ci, którzy tego posłuchają, będą mieli fundamenty, że to ich trochę samych zainteresuje do tego, żeby mogli po prostu poszukać. Początek koncertu oratorium o godzinie 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo chciałbym opowiedzieć Państwu o tym, co widać na ekranie meteoradaru. Problem polega na tym, że nic nie widać, no nic nigdzie nie pada. Chmurki, no jakieś takie słabe smuszki, trochę na północy, trochę w górach. One symbolizują chmury, które tam są, ale to zupełnie niegroźne chmury, przynajmniej na razie. Nic dziwnego, zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, ale na razie nie wzrasta. W północno-wschodniej Polsce lokalnie możliwy słaby deszcz, ale to później. Raczej po południu, deszcz przelotny, a w górach lokalnie mogą zdarzyć się burze z opadami deszczu. Temperatura od 15-16 stopni na Wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby, oczywiście jak się zdarzy burza, to powieje mocniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Kupując zestaw Bosch, płytę indukcyjną, piekarnik i zmywarkę do zabudowy, po rabacie zapłacisz tylko 3983 zł. MediaMarkt. W trosce o zieloną przyszłość każdy ma swoją rolę do odegrania. Również Orlen. Wraz z rządem wykorzystamy technologię małych reaktorów modułowych, bezpiecznych i budowanych z polskimi firmami. Jedna niewielka elektrownia może zapewnić tanie ciepło i energię całym aglomeracjom. Polska potrzebuje taniej i czystej energii, a taką dają SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe. To bardzo ważny element strategii energetycznej naszego kraju. Napędzamy zieloną przyszłość odpowiedzialnie. Orlen. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj Kupuj taniej w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%. To Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Krzysztof Sagan za konsoletą, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. No to proszę zabezpieczyć sobie stosowną ilość ulubionego naparu i zapraszam na pierwszą filiżankę. Program trzeci Polskiego Radia. But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. And I put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Lovers, me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. she sets the world on fire just to watch the sucker burn. Loading up when the sun comes down, getting away caught for two young lovers. Me and the girl straight out of town, over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass. No, wszystko się niby zgadza z tym, że ta trawa zielona, zielona, to dopiero na Wimbledonie. Na razie Rolanda Garrosa mamy. Mamy też 29 maja w kalendarzu. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Maria, Magdalena, Urszula, Aleksander, Andrzej, Bogusław, Rajmund, Stefan i Wilhelm świętują. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Działacza Kultury. Pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. No niczym tego wytłumaczyć nie potrafię. Kalendarium muzyczne. Na początek rok 1967 i urodziny jednego ze słynnych braci Gallagher. 29 maja na świat przyszedł główny tekściarz i gitarzysta Oasis Noel Gallagher, twórca największych przebojów zespołu i przy okazji twórca gatunku muzyki nazwanego Britpopem, wzorującego się na twórczości The Beatles oraz Sex Pistols. Zespół wprowadził na listy przebojów 8 swoich albumów, które sprzedały się w liczbie ponad 70 milionów egzemplarzy na całym świecie. W 2009 roku grupa zakończyła swoją działalność, a chwilę później Noel Gallagher założył zespół Noel Gallagher's High Flying Birds. Obecnie zespół ma na swoim koncie 3 albumy studyjne. Kolejny z nich, Concealed Skies, ukaże się już w najbliższy piątek. Przechodzimy do premier płytowych i do roku 1984. 29 maja ukazał się 5. solowy album Tiny Turner, zatytułowany Private Dancer. Po kilku trudnych latach solowej kariery to właśnie ta płyta dała jej największą rozpoznawalność i sprawiła, że artystka stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek na całym świecie. Obecnie jest to najlepiej sprzedający się album Tiny Turner, nagrodzony 4 nagrodami Grammy. To na tę płytę trafiły takie kompozycje jak What Does Love Got To Do It, napisane przez Davida Bowiego 1984 i oczywiście tytułowy Private Dancer. You're a private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. Na koniec rok 1997 i rocznica odejścia Jeffa Buckleya. 29 maja zaledwie 30-letni muzyk utonął w niewyjaśnionych okolicznościach w wodach rzeki Mississippi. Jeff Buckley, syn popularnego Tima Buckleya, był nadzieją muzyki folk-rockowej. Jego wydana w 1994 roku płyta Grace spotkała się z bardzo pochlebnymi opiniami krytyków i słuchaczy. Sam Jimmy Page uznał album za jedną z najlepszych płyt całej dekady. W 1996 roku Jeff Buckley rozpoczął pracę nad swoim drugim albumem My Sweetheart the Drunk. Płyta została wydana pośmiertnie 2 lata później. Do najpopularniejszych kompozycji artysty należą takie utwory jak Lover, You Should Have Come Over, Lila Quine czy Last Goodbye. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us down. But it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for. O tych najciekawszych muzycznych rocznicach opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. To Trójka, audycja przedpołudniowa, 21 minut po 9. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ulricha Dżemu za nami. Za 29 minut godzina 10. Ja na początku naszego dzisiejszego spotkania powiedziałem, żeby zabezpieczyli sobie Państwo odpowiednią ilość ulubionego naparu. Była mowa o ulubionych napojach i dzięki za podpowiedź. I ja w latach 80. dostałam od przyjaciół Włoch paczkę. Między innymi mam do dzisiaj taki włoski ekspresik. Czyli kawka, jak rozumiem, w pani przypadku. Espresso, po włosku. No to bardzo proszę teraz kawkę do termosu albo do kubka termicznego, bo na wycieczkę państwa zabieram, a warto, bo nieczęsto zdarza nam się odwiedzać i opowiadać o takich obiektach jak dziś. Dwór Szlachecki w Ożarowie. Chodzi o ten Ożarów w województwie łódzkim, nie ten pod Warszawą. No ten obiekt to jest perełka. Perełka architektury drewnianej. O nim rozmawiają teraz w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Na południowo-zachodnich krańcach województwa łódzkiego, niemal tuż przy granicy z ziemią opolską, znajduje się niezwykle dobrze zachowana perełka architektury drewnianej, a konkretnie jest to dwór w Ożarowie. To jeden z najcenniejszych zabytków nie tylko ziemi wieluńskiej, ale także w naszym kraju. I tak się złożyło, że całkiem niedawno dwór został oddany do użytku po zakończeniu dwuletniego remontu, więc tym bardziej to doskonały moment, aby zaplanować sobie wizytę w tym miejscu. Ten niezwykle ciekawy dwór znajduje się we wsi wzmiankowanej już w latach 80. XIV wieku, kiedy to okoliczne ziemie były własnością księcia Władysława Opolczyka. Potem miejscowy majątek często zmieniał swoich właścicieli i między innymi w XV wieku jego właścicielami byli Jakusz i Jan z Żarowa, a na początku kolejnego stulecia wieś przeszła w posiadanie Jadwigi Żychlińskiej, znanej wojewodziny kaliskiej. W połowie tego samego stulecia Ożarów trafił do rodziny Rusockich. 100 lat później właścicielami była rodzina Grodzickich, a potem Tymińscy i Kuleszowie. A za to w połowie XVIII wieku miejscowe dobra stały się własnością Władysława Bartochowskiego. Kim był? No to była jedna z najważniejszych postaci w historii ożarowskiego dworu. Nowy gospodarz był skarbnikiem i łowczym sieradzkim, kasztelanem wieluńskim i nawet senatorem. W 1770 roku podpisał protest przeciwko bezwzględnej egzekucji podatkowej wojskowych na rzecz konfederatów. I to jemu też zawdzięczamy obecny kształt zabytku. Bartochowski w połowie XVIII wieku postanowił przebudować stary dwór, który w tym czasie już był bardzo złym stanie. Prace zakończyły się w 1757 roku, na co wskazuje rok wyryty na belce stropu. Po zakończeniu prac powstała parterowa budowla z drewna, nakryta wysokim czterospadowym dachem, a jego bryła do dziś charakteryzuje się tymi niezwykłymi czterema alkierzami na rogach. Wewnątrz zastosowano dwutraktowy układ pomieszczeń z sienią i pokojem w centralnej części oraz dwoma pomieszczeniami po bokach, właśnie połączonymi z alkierzami. Po śmierci tego słynnego Władysława Ożarów odziedziczył jego syn Wojciech. Młody Bartochowski pełnił funkcję łowczego, podstolego i podczaszego wieluńskiego. Był również rotmistrzem węgierskiej chorągwi Buławy Wielkiej Koronnej. W 1764 roku jako przedstawiciel szlachty ziemi sieradzkiej podpisał dokument elekcyjny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po jego śmierci w 1810 majątkiem zarządzała Anna z Walewskich, a potem rodzinne dobra już stały się własnością dzieci Stanisława i Kazimierza. No i potem było podobnie, bo właściciele ciągle się zmieniali. No bardzo często, jak zwykle w tym czasie. W latach 30. XIX wieku właścicielem był Ignacy Bąkowski, siostrzeniec zresztą rodziny Bartochowskich, a około 1860 roku jego syn Jan Kazimierz. Potem właścicielami byli Wiktor Maręż i rodzina Mesków i właśnie w tej rodzinie dwór pozostał już do 1945 roku. A po zakończeniu II wojny światowej majątek przeszedł w ręce Skarbu Państwa. Jak się potem wiodło w tym miejscu? No, zarząd nad dworem powierzono Okręgowym Lasom Państwowym w Łodzi. Całych, można powiedzieć, latach 70. był on remontowany. Wówczas także usunięto szpecące go przybudówki. Już w 1981 roku w zabytku znalazło się Muzeum Wnętrz Dworskich, które do dziś jest oddziałem Muzeum Ziemi Wieluńskiej. No i w jego wnętrzach, oprócz tematycznego wystroju i wyposażenia, możemy oglądać również wystawy stałe dotyczące historii Ziemi Wieluńskiej, jak również wystawy czasowe. Zapraszamy zatem Państwa do dworu w Ożarowie, gdzie zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach, pałacach i dworach w Polsce. Trójka po królewsku. I don't wanna go and talk too long. I know it was wrong. not even willing to look at your part. You just jump in the car and it down to the body, you're blurry. You don't know when to stop, so you take it too far. I know where you are, and I'm left in the dark till I'm worried. Oh, it hurts me. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 18 minut dzieli nas od godziny 10. Za kilka chwil u nas informator ekonomiczny, a teraz trójka na giełdzie, czyli nasz coponiedziałkowy konkurs. Proszę Państwa, przy okazji tematyki związanej z finansami dużo i często mówi się o dywersyfikacji inwestycyjnej, czyli o tym, by nie inwestować tylko w jeden rodzaj papierów wartościowych, jeden fundusz, jeden rynek, na przykład surowców albo rynek walutowy. Wszystko po to, by ograniczyć ryzyko ewentualnych strat, no bo tu jak mamy w różne rzeczy właśnie zdywersyfikowane środki, to jak tam gdzieś spadnie, to nas tak bardzo nie zaboli, a gdzie indziej może z kolei wzrosnąć. Zastanawiamy się, czy poza finansami państwo coś jeszcze dywersyfikują. Na przykład obowiązki domowe albo, no właśnie, tu liczymy na Państwa kreatywność. Proszę się na spokojnie zastanowić i przysłać nam odpowiedź SMS-em pod numer 73533. Koszt takiego SMS-a to jest 3 zł plus VAT. Proszę się nie śpieszyć, czasu jest dużo. Najciekawszą, najbardziej kreatywną, najbardziej zaskakującą odpowiedź nagrodzimy. Nagrodą jest voucher do szkoły giełdowej GPW, czyli Giełdy Papierów Wartościowych, o wartości 450 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Co takiego zdarza się Państwu zdywersyfikować w życiu codziennym? 73533. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, jeszcze 16 minut i będzie 10. będę zawsze tam, gdzie ty. Kaja i Grzegorz Chyrze. Trójka przed południem, za 12,5 minuty godzina 10, a pan redaktor coś dywersyfikuje od czasu do czasu przynajmniej? O, proszę pana, wkładać trzeba w różne koszyki, tak jest. Ale to ja nie mówię o takim, wie pan, dosłownym, ekonomicznym pojęciu. Tak. Ja na przykład dywersyfikuję muzykę w audycji. Raz nowe, raz stare, raz po polsku, raz po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Na szybkie, raz wolne, wie pan, jak w dobrej dyskotece. Tak trzeba żyć, tak trzeba żyć. Ja na przykład przyjechałem dzisiaj rowerem i mam po dwóch stronach dwa takie plecaczki i oba obciążam tak samo. Obciążam tak samo, żeby nie stracić równowagi. To też bardzo ważne. No dobrze, do rzeczy. Informator ekonomiczny. A o inwestycjach jeszcze porozmawiamy. Nie wiem, czy tu na tym rynku, o którym będziemy rozmawiać, obowiązuje zasada dywersyfikacji. No, zobaczymy. Tymczasem płaca minimalna znów w górę. W przyszłym roku ma wynieść 4200 zł. To ważna weekendowa zapowiedź minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Ma być aktualizowana tak jak w tym roku, czyli dwa razy, na początku roku i w lipcu. Przypomnijmy, teraz po styczniowej podwyżce najniższa krajowa wynosi 3490 zł. Za dwa miesiące po lipcowej podwyżce będzie już wynosiła 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa teraz wynosi 22,80, a za nieco ponad miesiąc będzie to już 23,50. To kwoty brutto. Od tej kwoty trzeba oczywiście odjąć składki ZUS-owskie, czyli emerytalną, rentową i chorobową. A od tego, co nam zostanie, odlicza się jeszcze podatek dochodowy. Po tych wszystkich cięciach, ten, kto ma umowę o pracę w oparciu o minimalne wynagrodzenie, dostaje na rękę dokładnie 2709,48 zł. A takich osób jest w naszym kraju całkiem sporo, mniej więcej 3 miliony. Zapowiedź kolejnych podwyżek najniższej pensji rozpala oczywiście do czerwoności debatę nad słusznością takiego posunięcia. Pracodawcy argumentują, że to ruch nakręcający inflację, no bo firma, która będzie płaciła więcej swoim pracownikom, przerzuci te koszty na sprzedawane przez siebie produkty i usługi. Tak decyzję o poprzedniej podwyżce minimalnej komentował na naszej antenie Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Lewiatana. Ta podwyżka daje w sumie od lipca ponad 20% wzrost kosztów pracy dla pracodawców. Mamy podwyżkę ZUS-u, czyli razem łącznie mamy około 30% wyższych kosztów pracy i kosztów działalności w przyszłym roku. Gdzie to się znajdzie? To się znajdzie niestety w cenach. Z drugiej strony związki zawodowe argumentują, że wyższe koszty życia trzeba rekompensować podwyżkami. To już komentarz eksperta prawa pracy, mecenasa Liviusza Laski. Ludziom po prostu te pieniądze się należą. To jest po prostu utrzymanie pieniądza, aczkolwiek można by myśleć, że potrzeby są jeszcze większe. Gdybyśmy mieli inny w Polsce system wynagradzania, na przykład jak Niemcy, Brytyjczycy, według koszyka świadczeń, to te podwyżki musiały być dużo większe. Dodajmy, że kolejna aktualizacja płacy minimalnej w 2024 roku to na razie zapowiedź. Zgodnie z przepisami rząd do 15 czerwca ma czas na przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego propozycji minimalnej płacy na przyszły rok. Na razie takiego ruchu nie wykonał, ale jak wynika ze słów minister Maląg, w przyszłym tygodniu sprawa trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. U nas debata o płacy minimalnej rozpala umysły, a za oceanem, wszystko na to wskazuje, dogasa poważny spór wokół zadłużenia Stanów Zjednoczonych. To sprawa, która napsuła sporo nerwów inwestorom, sporo krwi w ostatnich tygodniach, to na pewno. W USA maksymalny pułap zadłużenia państwa jest określany kwotowo. Teraz wynosi on niemal 31,5 biliona dolarów. Prezydent Joe Biden chciał jego podniesienia. Hamulec ręczny w tej sprawie zaciągali w Kongresie Republikanie. Jak podają amerykańskie agencje, w nocy z soboty na niedzielę doszło w tej sprawie do wstępnego porozumienia. Jak reaguje na to giełda? No, tego się dziś nie dowiemy, bo Amerykanie i Brytyjczycy dziś na urlopach, przynajmniej inwestorzy. W USA Dzień Pamięci to dzień wolny na rynkach. Wielka Brytania obchodzi z kolei wiosenne święto bankowe. Kontrakty terminowe, czyli takie papiery z wyprzedzeniem, pokazują jednak, że inwestorzy zdecydowanie westchnęli z ulgą. No to z wielkich rynków przenosimy się jeszcze na ryneczki. Dziś od rana sprawdzamy ceny owoców sezonowych. Sprawdziliśmy już truskawki, których akcje już tracą, choć do pełni sezonu jeszcze sporo czasu. Na targowisku w Nowym Przybojowie spadły do poziomu 10 zł za łubiankę. To jak na razie rekord z mazowieckiego. Rabarbar ma wyjątkowo niskie noty tej wiosny. Kosztuje między 6 a 8 zł za kilogram. Duży rozstrzał, jeśli chodzi o szparagi. No ale niestety jest drożej niż przed rokiem. Jabłka, w zależności od rodzaju, ale wyciągając średnią 2 zł za kilogram. No i gruszka, to opcja nieco droższa, kilkanaście procent więcej również niż przed rokiem. Owocnego dnia dla Państwa. A redaktor ma jakieś takie ulubione sezonowe owoce? Czereśnie. Czereśnie? O, to jeszcze chwilę pan redaktor poczeka. Jeszcze chwilę Ale poczekam. Będziemy te rynki obserwowali na pewno. I tu dywersyfikacja też jest ważna chyba. No tak. Zbilansowana dieta, raz się jedna chyba czereśnia, raz druga, raz trzecia. Tak, dywersyfikacja. Co takiego państwo w życiu dywersyfikują? 73533 w tej sprawie. Informator ekonomiczny przygotował i przedstawił Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy bardzo. 16.30 to jest pora, o której po raz kolejny pojawi się serwis ekonomiczny na antenie Trójki, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish they. Bez forsy i bez brak.